laborare. Respice mundum et amplectetur te magno honore. Quod nullus sit praeter Deum. Ego autem dico, qui voluerit me et voluntatem meam sequi dabo illi omnia. Tu vero tuis sequacimus nihil habes, quod dare possis quia etiam vos omnes nescitis quid citis.